occhi tuoi, la la la la lei. Ninja luna tu fai la la la la lei. Ich du ninja pepe winde des pettine kün. Ci si si ma te la lei. Ma in neck no chi tuoi, la la la lei. Ninja luna tu fai la la la lei. Ich du ninja pepe winde des pettine kün. Ci si si ma te. Dacă mergi cu mine în vis, am să te învăț să râzi. Și-am să-ți cânt până-n zor cântecelul meu de dor. Nu răspund la SMS, eu-ți scriu atât de des. Poate m-am purtat urât, dar să știi că te-am iubit. Mai în ochii tăi, la la la la lei. Plânge lumea după ei, la la la la lei. Ești un ninja pe pământ despre tine când și zi și noapte, la la lei. Mă înnec în ochii tăi, la la la la lei. Plânge lumea după ei, la la la la lei. Ești un ninja pe pământ despre tine când și zi și noapte. Și noapte.